Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Değerli müzikseverler, bir yeni Divinin programına da buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Fatih Güçlü. Her zaman olduğu gibi bir yeni Divinin programına da hoş geldiniz diyorum. Sevgili müzikseverler, bugünkü programımızın formatında diğer programlarımıza nazaran ufak bir değişiklik yaptık. Bugünkü programımızı 1980'li yılların sevilen melodilerine ayırmış bulunmaktayız. Beğeneceğinizi ve hoşça vakit geçireceğinizi umuyoruz. You're singing proud. Oh, you're singing proud. Oh, I bet you're full. dinleyiciler, 1980'li yıllara ağırlık verdiğimiz programımız ünlü bir Amerikalı soul ve funk grubuyla başladı. Commodores grubundan dinledik. Meşhur melodileri Night Ship. Ve Amerika'dan şimdi de İtalya'ya geçiyoruz. Antonella Pepe ve Ivana Spagna'dan oluşan Hot Cold grubunu dinleyeceğiz. Love is like a game. Dinleyiciler, 1980'li yıllar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden ünlü Alman prodüktör ve besteci Dieter Böhlin'in bir projesi şimdi de mikrofonlarımıza gelecek. CC Catch, vokallerde Caroline Müller ve One Night Not Enough Maximus. We'll be right back. night. They can know you light up my day. Everybody hates to live without it, and I hope you don't go away. A pillow soft with tears, I can't forget my fears. One night's not enough. Can't you see? Just get all my love away from me. One night's not enough. Can't you see? Can't you take enough? Breaks my heart. One night's not enough. Can't you see? Maybe if you will ever set me free, then our love will break my heart forever and ever. Böhlen projesinden bir başka Dieter Böhlen projesine geçtik. Yine kendi bestesi ve yapımı olan Magic Race isimli parçayı Countdown GTO grubundan dinledik değerli müşteriler. Ve şimdi de sırada yine bir Dieter Böhlen projesi var. Ünlü grubu Modern Talking'den dinleyeceğiz. Sherry Sherry Lady Dance Version. We'll be right back. your love light shine bright. Listen to my heart and lay your body next to mine. Let me fill your more than just a game. I can make you feel so right. Be my lady all the night. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your fame. These are things we can't disguise. Be my lady. Action Light bir dance klasiği devinimde yerini aldı değerli müseverler. 1980'li yılların olmazsa olmazı diyebileceğimiz bir parçaydı. Bad Boys Blue grubundan dinledik. You're a Woman 12 inch mix. Ve şimdi de sırada bir İngiliz grup var. Shooting Party grubundan dinleyeceğiz. Safe in the Arms of Love Extra Beat Boys Remix. değerli müşteriler, programımız yine İngiltere'den bir bayan vokalle devam ediyor. Hazel Dean'den dinleyeceğiz. Ünlü melodisi Who's Living Who? Bu parçanın Boys Are Back in Town mix'i sizden. Is it me? Is it you? Is it you? dinleyiciler, 1980'li yıllara ayırdığımız Devinim özel programında olmazsa olmaz parçalardan birisi yer aldı. 1984 yılına ait çalışmasıyla Lauren McGain mikrofonlarımıza geldi. Bir dans klasiğini seslendirdi. Let the Night Take a Blame. Ve şimdi de sırada Rondo Veneziano var. 1980'li yılların klasikleşmiş ve birçok TV jeneriğinde kullanılmış parçasıyla Devinim'e konuk olacak La Serenissima Extended Version. We'll be right back. girlfriend. I just walked across the room and said, hello, hello, hello. While we danced, I felt your body, touched your face, and then kissed you. When the song was over, I just couldn't let you go. '80'li yılların sevilen melodilerinden birisini Joy grubundan dinledik. Hello Extended Special Dance Mix. Ve böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. 1980'li yılların beğenilen melodilerine yer vermeye çalıştığımız programımızın son parçasını Information Society grubundan dinleyeceğiz. ABBA grubunun ünlü çalışmalarını kendi yorumlarıyla mikrofonlarımıza getirecekler. Lay All Your Love On Me. Bu parçanın Metal Mix olarak tabir olunan özel bir versiyonu sizlerle birlikte olacak. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müşteriler. Müzikle kalın. Hoşçakalın. sensible. It makes the truth even more incomprehensible. I still don't know what you've done to me. One, two, three, four.